I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Dajcerze powód do radości. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o pielęgnacji. Rossmann. A ty masz już plany na lato? Nicea, Londyn, Mediolan, a może Wilno? Polskie linie lotnicze LOT zapraszają na wakacje do europejskich miast. Ceny last minute już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na Twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. 100 lat, niech żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, 4. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 maja, 2 minuty po 17:00. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Świat polskiej piosenki żegna Zbigniewa Wodeckiego. Muzyk i wokalista zmarł dziś w szpitalu. A ratownicy medyczni zaatakowani w brzegu. Kolega krzyknął, żebym zatrzymał karetkę, żebym mu pomógł. Otworzyłem z boku drzwi, zostałem kopnięty w klatkę piersiową. Festiwal w Opolu na pewno z poślizgiem. Miasto wypowiedziało umowę Telewizji Polskiej. Jego przeboje, chałupy Welcome to, z tobą chcę oglądać świat, czy pszczółka Maja znała i nuciła cała Polska. Nie żyje Zbigniew Wodecki, wszechstronny muzyk, wirtuos, skrzypiec, trąbki, fortepianu, wokalista, laureat wielu konkursów i festiwali. Zmarł w Warszawie w szpitalu. 6 maja skończył 67 lat. Świat polskiej piosenki bez Zbigniewa Wodeckiego to świat, który idzie dalej, ale osierocony, mówi piosenkarz Michał Bajor. Wspaniały człowiek, wspaniały muzyk. Cudowny pieśniarz o największej skali głosu w Polsce i kompozytor w dodatku. Szok, szok, szok, choć spodziewany od wielu dni, ale bardzo duży szok. Polacy stracili bardzo dobrego muzyka i wokalisty, podkreśla lider Budki Suflera, Krzysztof Cukowski. Który nie tylko śpiewał, ale był doskonałym instrumentalistą, był świetnym skrzypkiem, trębaczem. Skomponował wiele piosenek, które nie były piosenkami banalnymi, nie były to po prostu proste i nieskomplikowane rzeczy. Komponował dosyć, jak na muzykę rozrywkową, skomplikowane piosenki. W trakcie ponad 40-letniej pracy artystycznej Zbigniew Wodecki współpracował m.in. z Piwnicą pod Baranami, grupą Anawa, Ewą Demarczyk, a także z Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Krakowską Orkiestrą Kameralną. Wydał 11 płyt. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Załoga karetki pogotowia zaatakowana w brzegu. Ratownicy medyczni byli duszeni i kopani. W nocy z soboty na niedzielę pogotowie wezwano do pijanego mężczyzny, który doznał urazu głowy. Stał zakrwawiony pod jednym z lokali gastronomicznych. Ratownicy uznali, że młody mężczyzna musi trafić do szpitala, bo rana nadawała się do szycia. W trakcie transportu do Brzeskiego Centrum Medycznego 23-latek rzucił się na jednego z medyków. Szymon Oparowski, który kierował karetką, w pewnym momencie usłyszał krzyki pomocy, wzywał jego kolega. Kolega krzyknął, żebym zatrzymał karetkę, żebym mu pomógł. Otworzyłem z boku drzwi, zostałem kopnięty w klatkę piersiową. No i musieliśmy zadbać o ten sprzęt i tego naszego pacjenta. No wyciągnęliśmy z karetki, żeby nie niszczył tego mienia. No bo wiadomo, że ten sprzęt będzie potrzebny jeszcze do ratowania innych ludzi. Szef brzeskiego oddziału Falka Mariusz Baran mówi, że to skandal, by atakować osoby, które ratują zdrowie i życie. Jego zdaniem liczba takich przypadków niestety rośnie. Kolejny przykład na to, że ludzie czują się bezkarni, a tym bardziej no, dziwna sytuacja, że agresja skierowana jest do ludzi, którzy udzielają pomoc. To jest bulwersująca sytuacja i takie rzeczy powinny być napiętnowane i to powinno być karane z całą surowością. Ratownicy w pracy są uznawani za funkcjonariuszy publicznych. Za naruszenie ich nietykalności cielesnej można trafić do więzienia na kilka lat. Festiwal polskiej piosenki nie odbędzie się w zaplanowanym terminie w Opolskim Amfiteatrze. Opole wypowiedziało umowę Telewizji Polskiej. Powód? Niewywiązywanie się TVP z warunków umowy, tłumaczy rzeczniczka ratusza Katarzyna Oborska-Marciniak. Umowa zawiera chociażby zapis taki, że na festiwalu będzie złoty jubileusz Maryli. Wszyscy wiemy o tym, że Maryla Rodowicz zrezygnowała z udziału w festiwalu. Doskonale Państwo wiedzą, że w tej sytuacji telewizja nie jest w stanie, czy nie wywiąże się z zapisów tej umowy. Miasto podtrzymuje jednak chęć współpracy z TVP przy przygotowaniach do tegorocznego festiwalu w nowym terminie i na nowych zasadach. Pismo w sprawie odstąpienia ratusza od umowy zostało przesłane prezesowi telewizji. TVP jeszcze nie odniosło się do tego dokumentu. Kradli pieniądze z kont bankowych. Gang hakerów rozbiły rosyjskie służby. Grupa przywłaszczyła sobie ponad 50 milionów rubli, to równowartość miliona dolarów. Hakerzy działali w różnych regionach Rosji. Zarażali telefony komórkowe wirusem, który pozwalał im na wysyłanie SMS-ów z dyspozycjami finansowymi do kont ofiar. W ten sposób zainfekowali blisko milion aparatów telefonicznych, kradnąc ponad 50 milionów rubli. Według rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych organizatorem przestępczej grupy jest 30-letni mieszkaniec Iwanowa. Z 20 zatrzymanych sąd pozostawił w areszcie 4 hakerów. Wszystkim podejrzanym grożą wysokie grzywny i kara pozbawienia wolności do 5 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. A na początek o piłce nożnej. Ekstraklasa SA przygotowała dla zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej projekt systemu rozgrywek, w którym nie będzie już podziału punktu po rundzie zasadniczej od sezonu 2017-18. Skąd wziął się ten pomysł, tłumaczy prezes Ekstraklasy SA Dariusz Marzec. Przedstawiliśmy wszystkie wnioski i obserwacje na Radzie Nadzorczej 18 maja. Kluby w postaci właśnie Rady Nadzorczej reprezentujące wszystkich udziałowców zarekomendowały nam rozwiązania, aby przy wsparciu SE37, aby przy pozostawieniu jej na kolejne lata dokonać tej korekty i my tą rekomendację Rady przyjęliśmy, przekazaliśmy ją w piątek do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jednocześnie zarekomendowano, by pozostawić podział na grupę mistrzowską i spadkową i rozgrywać 7 dodatkowych kolejek. Decyzja PZPN już wkrótce. W Ekstraklasie siatkarze na razie zmiany najbardziej widoczne są w składach zespołów. Na przykład już 4 nowego zawodnika pozyskał Trefl Sopot. Nowym siatkarzem klubu będzie reprezentant Stanów Zjednoczonych, grający ostatnio we Francji, Daniel McDonnell. Gra na pozycji środkowego. To nie koniec. W Gdańsku chcą jeszcze nowego rozgrywającego, przyjmującego i zawodnika do ataku. Dobre informacje dotyczące Tomasza Goloba. Żuszlowiec został przeniesiony do Kliniki Rehabilitacji Wojskowego Szpitala w Bydgoszczy. Poprawiło się czucie w nogach, jest znacznie lepiej niż było. Teraz zaczyna się długa rehabilitacja, po której wszyscy wierzą, że Golob stanie na nogi o własnych siłach. Mimo poważnych obrażeń, jakie odniósł, najważniejsze, że rdzeń kręgowy nie został przerwany, no i są szanse na poprawę. Z wiadomości tenisowych Agnieszka Radwańska spadła na 10. miejsce w rankingu WTA. Na pierwszym nadal Angelika Kerber. W Polce niedługo już, szybciej niż się spodziewano, przybędzie kolejna rywalka. Białorusinka Wiktoria Zarenka po urodzeniu dziecka planowała powrót na kort pod koniec lipca, a tymczasem ogłosiła, że wystartuje już w Wimbledonie, czyli prawie o miesiąc wcześniej. Turniej w Londynie zacznie się 3, a skończy 16 lipca. Wieczorem i w nocy pogodnie w centrum i na północy, a na południu chmury i niewielki deszcz. Temperatura w nocy od 5 stopni na Mazurach do 13 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale w centrum i na południu sporo także chmur się pojawi w ciągu dnia. Mogą to być chmury deszczowe, a na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu nawet burzowe. I grad też się w czasie burz może zdarzyć. Temperatura jutro bez zmian od 19 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując Powerbank HamaJoy o pojemności 5200 mAh. Zapłacisz 47 zł i 49 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Poznaj Azję. Odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już teraz mleczko kokosowe jedynie za 3,59 za 400 ml. Tak, tylko 3,59.

decyzja była taka, żeby nikomu o tym nie mówić, nie mówić o tym przez radio, żeby to była totalna niespodzianka. I doszliśmy do wniosku, że będzie to zorganizowane w sposób następujący. Koncert się zacznie, Mitch & Mitch zaczną grać swoje. Zbigniew Wodecki usiądzie wśród publiczności. To teraz sobie wyobraź. Wchodzi publiczność, wszyscy się przygotowują do koncertu, wchodzi Zbigniew. Siada w trzecim czy czwartym rzędzie. I w pewnym momencie, po 30 minutach, Macio Moretti, bo Micze mają taką zasadę, że posługują się tylko i wyłącznie językiem angielskim podczas występów. W pewnym momencie Macio Moretti mówi po angielsku: chcemy kogoś, żeby z nami zaśpiewał. Czy ktoś z was byłby chętny? Konsternacja totalna. I pokazuje palcem na trzeci rząd, na osobę, która w tym rzędzie siedzi. Hey man, what about you? No i wszyscy wiedzieli już w tym momencie, że to będzie niespodzianka. Wyszedł na scenę, zagrał te dwa utwory i Macio Moretti po pierwszym z nich powiedział jeszcze do niego: hey man, you've got a talent, co będzie za chwilkę słychać. Ale to pokazuje, jaki on był po prostu fajny, powiedzmy to słowo i nie bójmy się go. On miał niesamowity dystans, co więcej, mam wrażenie, że nigdy nie wygrażał palcem młodym muzykom, którzy być może osiągnęli mniej, mówiąc: słuchajcie, ja osiągnąłem tyle, śpiewam przez tyle lat, a wy nie. W związku z tym jesteśmy na różnych szczeblach tej drabinki. Nie, to nie był taki człowiek. Kto z nami zaśpiewa? Może pan? let him play, yeah? Parę słów, ale jak rozpocząć się? Hey, I think I heard this one. Dobry dzień, schody jak kordyliery, dzwonek znów przed drzwiami zaskoczył mnie i kroki za szybkie i uśmiech nazbyt szczery. Złoście, czemu śmiesznie marszczysz brwi? Zrozum mnie, nasza róża też kole. Przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole, posłuchaj mnie spokojnie. Zbyt wzruszony, nie mów nic. Takich spraw jest więcej, taki burz bez tęczy, taki róż naręczy, mówię ci. Baba kła. Wszystko wiesz, ja jestem żonaty, odnoszę ci te kwiaty i kartkę twoją zwracam też. Kłaka, kła, kłada, kła, kła, kła, kła. job, okay? This is my job. Hey man, hey, you got a talent, you know? Pablito Mitch. No właśnie, to jest ten moment. To było pierwsze publiczne odtworzenie ich artystycznego związku tak naprawdę. Bo o ile się nie mylę, zagrali wcześniej tylko jeden koncert, ale jeśli chodzi o no, takie medialne przedstawienie, takie puszczenie tego w świat. Zobaczcie, posłuchajcie to po raz pierwszy tutaj. Pamiętasz, jak Zbigniew Wodecki zareagował na pomysł, żeby nagrać płytę z Miczami i te jego stare piosenki? No nie byłem przy tym, ale z tego koncertu, z atmosfery tego koncertu możemy się tylko domyślać, że to było fantastyczne. On powiedział jedną rzecz, ja pamiętam taką rozmowę z nim, właśnie w 2015 roku, poza anteną, i on mówi do mnie, ty popatrz, ja właściwie po 40 latach przeżywam prawdziwą premierę swojego pierwszego albumu. I dobrze. Ale ja słuchałem tego wywiadu. On tam mówił, że przed 40 laty on świetne kompozycje pisał, tak? Potem kariera go porwała i potem koncertował i był bardzo zadowolony, że Micze wyciągnęli te jego stare piosenki. On je docenił po latach. Ja myślę, że on był zaskoczony w ogóle, że taki młody zespół, który, no co tu dużo kryć, on się nie kojarzył z takim graniem. No, gdzie Micze kojarzyli się z takim piosenkarstwem? Oczywiście nic temu piosenkarstwu nie ujmując. I nagle się okazało, że wyciągnęli to, odkurzyli i przeżywał renesans. Oni też. Państwo także wspominają Zbigniewa Wodeckiego? Pan Zbyszek Wodecki dla mnie zawsze będzie się kojarzył z człowiekiem, który po prostu w każdej przestrzeni, w jakiej funkcjonował, miał ogromną klasę. I tak go właśnie zapamiętam. Dziękuję panu za telefon i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. Jeszcze jedna piosenka. No tak, no ja mogę powiedzieć tylko jedno. Zawsze podczas tych spotkań czy wywiadów, ich nie było wiele, kilka, się czułem jako taki młody adept, który od starszego kumpla, bo on robił takie wrażenie, teraz się czegoś fajnego, normalnego, profesjonalnego dowie o muzyce. I cóż, ta płyta pięknie poszła, pięknie poszły te koncerty, mieliśmy nadzieję na kolejne, ale zawsze go będę, zawsze go będę kojarzył z tymi opowieściami, z tymi cytatami muzycznymi, nuceniem poszczególnych utworów podczas odpowiedzi i z niewyczerpywalną, absolutnie niewyczerpywalną energią słońca. Dziadek, dzielny człowiek, tak sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do lam. Szkatuły miał jak trzej królowie pociąg miał do dam. Hey! Ach, panny mego dziadka, yeah! Ta miłość do dziś we mnie trwa. Gdzież waszych pomysłów luba kratka i wasze słodkie amplua. Gdzież waszych pomysłów luba kratka i wasze słodkie amplua. Są na dwa. Kada woda płynna, popłapa, popłynę do tyle. Wadecki, Mitch & Mitch. Przypomnę tylko, że Piotr Stelmach przypomni wywiad, całą rozmowę ze Zbigniewem Wadeckim z Poznania, z Trasy Męskiego Grania. Ta rozmowa w sobotę o 17. Rozmowa z 2015 roku. Bardzo ciekawa, o wielu rzeczach pan Zbigniew Wadecki wtedy na antenie Trójki mówił. W sobotę o 17. Ta rozmowa na antenie Trójki. A w tej chwili 27 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Singapuru, Tony Tan Keng Yam, rozpoczął dziś dwudniową wizytę w Polsce. To pierwsza taka wizyta w historii. Dotąd gościliśmy nad Wisłą tylko singapurskich premierów. Symbolem Singapuru, miasta państwa, jest lew, który także stanowi człon jego nazwy. Singa to po malajsku lew, zaś Pura to miasto. Więcej o tym Łukasz Walewski. To małe wyspiarskie państewko, tyle że bardzo potężne siłą swojej gospodarki. Singapur jest trzecim najbogatszym krajem na świecie pod względem PKB na mieszkańca. Doktor Krystyna Palonka z Centrum Studiów Polska-Azja wyjaśnia, że ta potęga to efekt strategicznego położenia w cieśninie Malakka, czyli na morskim szlaku handlowym. Oni żyją z portu. Obroty handlu zagranicznego są trzykrotnie wyższe niż dochód narodowy Singapur. No i rafinerie, ląd należący do Singapuru przyrasta z roku na rok, ponieważ oni, pogłębiając port, równocześnie używają tego materiału skalnego, żeby budować części wyspy. I na tych wysepkach sztucznych w tej chwili buduje się rafinerię. To jest druga część potęgi ekonomicznej Singapuru. I trzecia to jest finansowe centrum całej Azji. Stąd tego azjatyckiego tygrysa nazywa się Szwajcarią Wschodu. W tym ponad 5-milionowym mieście państwie ma siedzibę kilkaset banków zagranicznych, wiele instytucji ubezpieczeniowych oraz tysiące przedstawicielstw firm z całego globu. Singapur przoduje w światowych rankingach przedsiębiorczości. Jego gospodarka jest otwarta na świat. Kraj ten jest zaliczany do pierwszej dziesiątki największych partnerów handlowych w skali globalnej. Mówi ambasador Polski w Singapurze Zenon Kosiniak-Kamysz. Wielu słuchaczom ten kraj może kojarzyć się też ze słynnym zakazem rzucia gumy albo wciąż obowiązującą karą chłosty, choć to jednak nowoczesne państwo. To kraj postrzegany jako wolny od korupcji ze względu na twarde i szanowane prawo. W pełni bazuje na imigrantach. 75% mieszkańców to Chińczycy, 15% to muzułmańscy Malajowie, 7% to Hindusi. To sprawia, że to najbardziej zróżnicowany religijnie kraj świata i dlatego Singapur świętuje zarówno katolickie święta Bożego Narodzenia, muzułmański Ramadan, buddyjskie Diwali, jak i taoistyczne Lao Chan. Obowiązują tam cztery języki: angielski, chiński, malajski i tamilski, więc najłatwiej Singapurczycy dogadują się ze sobą po angielsku, ale ponieważ to mieszanka różnych lokalnych nazw, nazywa się go Singlish. Poza tym żyje tam prawie 1,5 miliona specjalistów z różnych zakątków świata, realizujących swoje marzenia o dostatnim życiu. Jest kolejka ludzi, którzy chcą tam mieszkać, ponieważ płace dla specjalistów są bardzo wysokie i warunki życia nadzwyczaj luksusowe. Zresztą kontrakty są na ogół 5-letnie i trzeba być kimś znakomitym, żeby mieć przedłużone następne 5 lat. Jest rotacja wielka tych kadr międzynarodowych, ale jest to naprawdę kosmopolityczne miasto. Nasze wspólne obroty wynoszą co prawda blisko 2 miliardy dolarów, ale Singapur w Polsce nie ma nawet konsulatu. Polski eksport do tego kraju obejmuje statki, pogłębiarki oraz urządzenia mechaniczne z Singapuru. Ściągamy natomiast wyroby stoczniowe i elektroniczne. W grudniu ubiegłego roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu założyła w Singapurze biuro, biuro handlowe i działa tam ponad 60 polskich firm. To jednak wciąż za mało. Chcemy więcej. Tak mówił prezydent Andrzej Duda, przyjmując swojego gościa. Chcemy, żeby ten zakres naszej współpracy gospodarczej poszerzał się. Dziś już stać Polskę, dziś z całą pewnością stać też polskich przedsiębiorców na to, żeby tej ekspansji zagranicznej dokonywać. Pan prezydent przywiózł ze sobą do naszego kraju delegację singapurskiego biznesu. Obie delegacje podpisały 3 porozumienia badawczo-naukowe, a prezydenci biorą udział w polsko-singapurskim forum biznesowym, zaś wieczorem w Pałacu Prezydenckim zostanie wydany uroczysty obiad na cześć gości. A Singapur to relatywnie młody kraj, stał się samorządnym państwem w ramach Imperium Brytyjskiego w roku 59 XX wieku. 4 lata później ogłosił jednostronnie niepodległość od korony brytyjskiej i wszedł w federację z Malezją, z której po krótkim czasie wystąpił i ogłosił oficjalnie niepodległość w roku 1965. Singapur. Tu Trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Dymisję w dolnośląskiej policji to w związku ze śmiercią Igora Stachowiaka w komisariacie we Wrocławiu. Szef MSWiA odwołał funkcjonariuszy pełniących kierownicze funkcje w Komendzie Miejskiej we Wrocławiu, a także w Dolnośląskiej Komendzie Wojewódzkiej. 25-latek zmarł rok temu. W sobotę TVN24 pokazała nagranie, na których widać, jak mężczyzna leży na podłodze w toalecie. Mimo tego, że był skuty kajdankami, był porażony paralizatorem. Katowicka prokuratura okręgowa będzie badała sprawę sędzi, która spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu. Beata B. na co dzień orzeka w siemianowickim sądzie. Z jednej strony postępowanie dyscyplinarne, a z drugiej strony prokurator może wystąpić z wnioskiem do sądu dyscyplinarnego o uchylenie immunitetu. Mówił rzecznik katowickiego sądu okręgowego Jacek Krawczyk. Do zdarzenia doszło wczoraj. W Chorzowie kobieta nie zatrzymała się przed znakiem stop i uderzyła w prawidłowo jadący samochód. W wydychanym powietrzu miała prawie 2,5 promila. Donald Trump przed ścianą płaczu w Jerozolimie jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził najświętsze miejsce judaizmu. Zgodnie z tradycją Donald Trump w czarnej jarmułce na głowie wsunął w szczelinę między kamiennymi blokami zapisane zwitek papieru. Żydzi zanoszą w ten sposób bezpośrednie prośby do Boga. W Trójce kolejne informacje o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Obniżenie wieku emerytalnego, wpływ programu 500+ na rynek pracy oraz uszczelnianie systemu podatkowego to zdaniem Komisji Europejskiej wyzwania, przed którymi stoi polski rząd. Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla poszczególnych krajów, w których zawarła wytyczne dotyczące polityki gospodarczej z Brukseli. Tomasz Majka. W swych zaleceniach skierowanych bezpośrednio do Polski Bruksela podkreśla, że rząd premier Beaty Szydło powinien zwiększyć efektywność wydatków publicznych. Zauważamy postęp w poborze podatków, ale rekomendujemy ograniczyć stosowanie obniżonych stawek VAT. Tłumaczył na konferencji prasowej Pierre Moskowitz, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych. Komisja zaleca również w związku z programem 500+ podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziałów w rynku pracy, w szczególności w odniesieniu do kobiet o niskich kwalifikacjach zawodowych. Marian Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia i spraw społecznych, dodawała, że obniżenie wieku emerytalnego w Polsce może doprowadzić do obniżenia wypłacanych świadczeń. Zwracamy uwagę, by Polska podjęła działania prowadzące do wzrostu średniego wieku, w którym osoby przechodzą na emeryturę. Dlatego w dokumencie zapisano propozycję prac nad reformą wcześniejszych emerytur. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. To nieporozumienie. W ten sposób wiceszef Komisji Europejskiej do spraw euro, Waldis Dąbrowskis, odniósł się do informacji dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, że Komisja Europejska chciałaby do 2025 roku wprowadzić wspólną walutę euro we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej. Tymczasem wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówi, że za wcześnie, by spekulować, czy i kiedy Polska przyjmie wspólną walutę euro. Zanim będziemy się w tej sprawie wypowiadali, chcemy zobaczyć, w jaki sposób strefa euro pokonuje wewnętrzne sprzeczności, które dzisiaj są nierozwiązywalne. Jak na moją skromną wyobraźnię, pogodzenie oczekiwań olbrzymich transferów finansowych ze stagnacją reform w kilku przynajmniej krajach członkowskich strefy euro jest problemem politycznie nie do pokonania. Więc my będziemy wypowiadali się w momencie, kiedy strefa euro zacznie wychodzić z tej sprzeczności.

holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Tears on my cheek when it's September. Can't help but remember you giving more than I could give. I kissed you with a thousand lies. Maybe I ignored the signs. Tried to make myself believe I was the one for you. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Too old to remember, too young to forget. Moments I thought would last forever still frames in my head. Holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on and I was letting go. You were holding on. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Już za chwilę Puls Trójki, Marcin Pośpiech z gośćmi o propozycji Unii Europejskiej. Prawdopodobnie tym, by wszystkie kraje Unii do 2025 roku przeszły na euro. O tym w Pulsie już za chwilę, a my wracamy wspomnieniami do Zbigniewa Wodeckiego, który był u nas nieraz. Ostatnio Kuba licytował trąbkę od pana Zbigniewa, trąbkę, która finalnie za 15 tysięcy została sprzedana. Ja parę trąbek w domu miałem i nagrałem kiedyś taką płytę na prośbę raperów. Znaczy to był Big Band, który zrobił taki projekt. Tam się Ewa, Bem, Krysia, Frońko. I myśmy z Big Bandem nagrali Pej, ja śpiewałem chyba tę piosenkę. Świetnie chłopaki grali. Ja się zobaczyłem, nareszcie wszedłem do studia, gdzie nie było grane wszystko na komputerach, na samograjach, że tak powiem. Tylko żywe instrumenty. Żywe instrumenty. Żywi ludzie. I tak? Siedzieli, nie to jest żywi ludzie, to jeszcze naprawdę prawdziwi artyści, bo to byli absolwenci szkół, akademii muzycznej, którzy umieją grać. I poświęcili życie na to, żeby na tych instrumentach się czegoś nauczyć. A ci ludzie nie mają za bardzo z czego żyć, bo nie wszyscy znają disco. No i domyślam się, że czasem nie mają na instrumenty. I czasem nie mają nawet na instrumenty. No i ten kolega aranżer, ktoś przywiózł chyba, że ma do sprzedania. No widzę, że przydałoby się, żeby ktoś to kupił, żeby on miał na coś, bo no ja tak, nie chwaląc się z dobrego serca, a może mi się przyda, bo mam prawie dwie trąbki, ale ja wezmę. I kupiłem tę trąbkę za sumę niezłą i jest. I ona sobie była. Pograłem i ona jest jakby w zapasie. Ale jak zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś, że jest szczytny cel. No taka okazja. No postanowiłem, że ona się przyda jeszcze komuś, jeżeli ktoś będzie miał ochotę ćwiczyć na instrumencie. I jak powiedziałem, proszę państwa, ta trąbka do kupienia 333 zł, cena wywoławcza. Kto, proszę państwa, da więcej? Ja już daję 340. Tę trąbkę ktoś ma, ktoś kupił tę trąbkę za 15 tysięcy. To w czasie ostatniej licytacji. Tu Trójka, audycja popołudniowa. The first thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin' dream of growing up to ride. On a freight train leaving town, not knowing where I'm bound. No one could change my mind, but mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Slide on my Sunday learning, towards that I kept on turning, till mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one can steer me right. Mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her bleeding eye denied. only mean to play this love and cry. Without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried, Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. The only thing to blame was Mama tried. That means only me to blame was Mama tried. Już za niecały kwadrans, godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. W studiu w Poznaniu Szymon Szynkowski, Welsęg, Prawo i Sprawiedliwość, i w Warszawie Zbigniew Gryglas, Nowoczesna. Witam panów w Trójce. Witam. Komisja dobry, Europejska witam. Chce, by do 2025 roku wszystkie kraje wspólnoty europejskiej przyjęły walutę euro. Tak dziś napisał Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gazeta dotarła do notatki na ten temat. Publicznie propozycja, o której pisze dziennik, ma być zaprezentowana przez Komisję Europejską za 10 dni, ale jak na razie ta temu zaprzecza. Panowie, gdyby ta propozycja znalazła potwierdzenie, znalazłaby się na stole, to byłaby dobra, zła wiadomość, neutralna wiadomość dla Polski? To byłaby fatalna wiadomość, bo... Zacznijmy od Poznania. To byłaby fatalna wiadomość, panie redaktorze, ponieważ to oznaczałoby, że Komisja Europejska bez podstaw prawnych, bo takich podstaw w traktacie nie ma, aby państwa przymuszać w określonym terminie do przystąpienia do strefy euro, próbuje taką presję na państwach członkowskich wywrzeć. A mamy do czynienia w tej chwili ze sporą niestabilnością strefy euro. To jest statek, który jest statkiem wprawdzie dużym, ale statkiem niepewnym i wydaje się, że okresowo nabiera wody. Panie pośle, wchodzenie Prawo i Sprawiedliwość, na pokład takiego statku jest niebezpieczne. Czy Prawo i Sprawiedliwość i rząd Zjednoczonej Prawicy w ogóle jest zainteresowany przyjęciem waluty euro? Na ten moment dla polskiej gospodarki ze wszechmiar nie byłoby to korzystne. Pytam, bo rząd premier Beaty Szydło zlikwidował urząd pełnomocnika do wprowadzenia euro. Czyli ten projekt jest całkowicie, ten pomysł jest całkowicie odłożony ad acta? Ad acta w tym sensie, że w tej chwili nie ma realnej perspektywy terminowej, w której można by mówić, że przyjęcie waluty euro dla polskiej gospodarki mogłoby się odbyć bez zagrożeń, przede wszystkim dla portfeli obywateli, bo my chcemy chronić obywateli choćby przed podwyżkami cen, a do tego wprowadzenie w krótkim okresie czasu euro właśnie by prowadziło. Natomiast w dalekiej perspektywie oczywiście trudno jest przewidywać, no bo trudno w perspektywie 10-15 lat przewidywać, jak będzie rozwijać się gospodarka europejska. Panie, pomówmy w takim razie o tej krótkiej perspektywie i terminach. Za 2 lata najprawdopodobniej do skutku dojdzie Brexit i państwa spoza strefy euro będą odpowiadały za jedynie 14% PKB całej Unii. Bycie poza Unią Walutową de facto może oznaczać też bycie poza centrum decyzyjnym Unii Europejskiej? Panie pośle? Nie uważam, żeby tak miało być, ponieważ strefa euro to jest coś jednak innego. To jest pewna inna forma współpracy niż forma instytucjonalna Unii Europejskiej, na którą składa się wiele różnych obszarów współpracy. W sensie gospodarczym proszę zwrócić uwagę, że my korzystamy ze wszystkich dobrodziejstw Unii Europejskiej, ze wspólnego rynku, korzystamy ze współpracy gospodarczej, również z polityk takiej jak wspólna polityka rolna, korzystamy z układu Schengen. Naprawdę strefa euro nie jest nam w tej chwili do szczęścia potrzebna. Polska jest zobowiązana, żeby przyjąć euro. Szef PiSu prezes Jarosław Kaczyński mówił niedawno, że powinno to nastąpić po osiągnięciu przez nasz kraj 85% PKB per capita Niemiec. Teraz to jest 55%. Wicepremier Mateusz Morawiecki mówi, że przyjęcie euro można zacząć rozważać za 10-20 lat. Były wicepremier profesor Grzegorz Kołodko przekonuje, że euro w portfelach Polaków powinno znaleźć się w 2020 roku i jest jego orędownikiem. Co mówi na ten temat Nowoczesna? Że za, to wiemy, ale za ile lat? Panie redaktorze, szanowni państwo, dla Polski kwestia euro, kwestia przyjęcia wspólnej waluty to nie jest wyłącznie kwestia gospodarcza. O tym trzeba cały czas przypominać. To także kwestia bezpieczeństwa, bo nasze bezpieczeństwo jest oparte dzisiaj na dwóch filarach. Jest oparte na NATO, ale także na obecności w Unii Europejskiej. O tym warto przypominać. Ja zwrócę uwagę na to, że trzy kraje nadbałtyckie, Estonia, Łotwa i Litwa, bardzo szybko w latach odpowiednio 2011, 2014 i 2015 przyjęły wspólną walutę i bynajmniej nie uczyniły to wyłącznie z powodów ekonomicznych, a w zasadzie mogę powiedzieć, że nie uczyniły tego z miłości do samej waluty, ale właśnie ze względu bezpieczeństwa. Ale wie pan, też trudno porównywać te małe jednak gospodarki do gospodarki Polski. To prawda, że przyjęcie euro przez nasz kraj będzie procesem nieco bardziej skomplikowanym, ale ja przypomnę, że myśmy się już częściowo do tego procesu przygotowywali i mamy spełnione główne kryteria konwergencji, kryteria określone w traktacie z Maastricht i to, co nam zostało, to dzisiaj utrzymanie się w tak zwanym wężu walutowym, czyli ERM2. Czyli kiedy możemy spodziewać się? Czyli tak naprawdę dzisiaj potrzebujemy kilku lat. No, to, co jest niezbędne od strony formalnej, to także zmiana konstytucji, bo w konstytucji mamy zapisaną naszą walutę złoty. No i wreszcie decyzja polityczna, która musi być podjęta. Ja chcę powiedzieć tak, że obawy dotyczące obawy Polaków, obawy pracowników, pracodawców czy zwyczajnych Polaków, no nie są w dużym stopniu uzasadnione, bo katastrofy nie było w tych krajach, o których wspomniałem. Może największe turbulencje dotyczyły... Największe turbulencje dotyczyły Grecji, ale wiemy, że przyczyny tych turbulencji były zgoła odmienne, były podyktowane takim życiem na kredyt od wielu lat. Ale ten kredyt pochodził z Niemiec i pochodził z Francji, panie pośle, pamiętajmy przez o tym. To państwo. Tak, no ale tutaj... I jakby ta waluta się bezpośrednio do tego przyczyniła. Jeden cytat, jeżeli panowie pozwolą. Nadzorowanie stóp procentowych i podaży pieniądza jest działalnością ściśle polityczną, a wyjęcie jej spod kompetencji demokratycznie wybranego parlamentu, jak jest to w przypadku euro, uruchamia proces równomiernego staczania się ku autorytaryzmowi. Tak mówiła Margaret Thatcher w 1990 roku. Przekonują panów te słowa? No, miała mnóstwo racji. Moja intuicja jest dokładnie taka sama, jeżeli spojrzymy chociażby na to, jak wygląda dzisiaj wzrost produktu krajowego brutto w krajach Unii Europejskiej, to zauważymy, że o ile polska gospodarka rozwija się dynamicznie w tempie jednym z najszybszych wśród państw Unii Europejskiej, w tej chwili prognozy są takie, że być może uda nam się nawet 4% PKB w tym roku przekroczyć. Jeżeli spojrzymy na te duże gospodarki, które właśnie są na tym wielkim, mało sterownym statku euro, no to zobaczymy, że tamte wzrosty są 1%, 1.5%, Francja to jest 1% i my na pewno musielibyśmy jako gospodarka, no niestety, po przystąpieniu do strefy euro zwolnić. To dzisiaj polskiej gospodarce naprawdę w żaden sposób by się nie przysłużyło. Zachowując wszystkie instrumenty kontroli nad polityką walutową i polityką gospodarczą, sprawiamy, że w sytuacji, w której mamy potencjał, a taki potencjał niewątpliwie wśród polskich przedsiębiorców, obywateli jest, możemy ten potencjał właściwie wykorzystać. Nie obawia się pan tego, że, bo wspomniał pan o tym, że euro byłoby dla Polski kotwicą, a czy nie obawia pan się tego, że to byłaby kotwica, która byłaby dla nas obciążeniem, jako że nie moglibyśmy chociażby dewaluować naszej waluty, przez co stracilibyśmy kontrolę nad naszą polityką monetarną? Szanowni państwo, ja nie twierdzę, że z wprowadzeniem wspólnej waluty wiążą się wyłącznie korzyści, bo to nieprawda. Zagrożenia oczywiście również istnieją i jesteśmy świadomi tych zagrożeń. Tym niemniej z punktu widzenia naszego kraju, raz jeszcze przypomnę, u naszych granic toczy się otwarty konflikt. Bezpieczeństwo jest tym kryterium fundamentalnym. Ale jakby miał euro wpłynąć na podniesienie naszego bezpieczeństwa? Panie redaktorze, wspomniał pan, że poza strefą euro zostaje 14% krajów, 14% PKB. W sensie PKB, tak, Unii, więc jest to margines. W interesie naszego kraju jest to, byśmy byli w awangardzie, byśmy to my nadawali ton kierunkowi w Unii Europejskiej. My nie możemy dużego kraju, jakim jest Polska, kraju z aspiracjami, zostawiać się, przepraszam za wyrażenie, w ogonie wspólnoty. My musimy kształtować tą przyszłość jako równoprawny pełnoprawny jej członek i mamy takie ambicje i Polska może taką rolę spełniać. Paradoksalnie po wyjściu z Wielkiej Brytanii, z Unii Europejskiej, Polska mogłaby i może nadal odgrywać podobną rolę do tej, którą w przeszłości odgrywała Wielka Brytania, więc my powinniśmy zająć to należne nam miejsce wśród krajów. Ja jeszcze tylko odpowiadając na argumenty pana posła, muszę powiedzieć tak, że dokładna analiza przypadku słowackiego nie sugeruje, że przyjęcie wspólnej waluty wpływa na wzrost gospodarczy. PKB w porównywalnym kraju, czyli w Czechach, które nie przyjęło wspólnej waluty, no utrzymało się na bardzo podobnym poziomie jak na Słowacji w roku wprowadzenia tej wspólnej waluty, więc tutaj nie mamy bezpośrednich podstaw, by twierdzić, że wraz z wprowadzeniem wspólnej waluty gospodarka polska będzie mniej przyspieszała, czy będzie zwalniała. Takich tendencji nie możemy panowie obserwować. Panowie, jeszcze jeden wątek. Dziś o przyszłości strefy euro rozmawiali minister finansów Niemiec, Wolfgang Schäuble, jego francuski odpowiednik Bruno Le Maire. Obaj opowiedzieli się za wzmocnieniem strefy euro. Stwierdzili, że Berlin i Paryż są, tu cytat, motorem europejskiego rozwoju. Teraz grupa robocza z obu państw ma pracować na przykład nad konwergencją podatków. Minister finansów Francji stwierdził, że nie może być jednego obszaru walutowego, w którym obowiązuje 15 różnych polityk gospodarczych. A więc państwa w strefie euro traciłyby kontrolę nad swoją polityką monetarną, jak rozumiem, ale też i fiskalną, gdyby te zamysły ministrów finansów Niemiec i Francji doszły do skutku. No tak, proszę zwrócić uwagę właśnie, jak wiele niebezpieczeństw pokazuje ta wypowiedź. To, czym my możemy konkurować jako gospodarka, to są podatki właśnie, koszty pracy. To jest ta konkurencyjność, która pozwala nam na szybki wzrost gospodarczy. I jeżeli dzisiaj minister finansów Niemiec mówi o tym, że państwa, tak jak Niemcy i Francja, są motorem Unii Europejskiej, to w sensie wielkości tych gospodarek to są oczywiście wielkie gospodarki. Natomiast no, dane statystyczne mówią same za siebie. Niemcy to jest dzisiaj 1,3% PKB, Francja podobnie, inne gospodarki strefy euro podobnie, Portugalia, Austria, Holandia, to jest wszystko jeden z kawałkiem wzrostu, gdy tymczasem takie gospodarki jak Rumunia, Polska, Irlandia, Szwecja, to są gospodarki, które dzisiaj rosną około 4%. Słowacja, wspomniana tutaj przez pana posła, to jest akurat jeden z wyjątków, panowie, ale wyjątek minutę, nie może potwierdzać reguły. Chciałem oddać głos Nowoczesne, jak pan ocenia te wypowiedzi? Czy faktycznie jest tak, że Unia Europejska na naszych oczach teraz się zmienia i Francja i Niemcy faktycznie będą tym motorem i to one będą całkowicie zarządzały Unią Europejską, także w ramach Eurolandu? No, panie redaktorze, szanowni państwo, wybory we Francji i stanowisko prezydenta Francji Emmanuela Macron pokazuje wyraźnie, że będziemy zmierzali do, czy Unia Europejska będzie zmierzała w kierunku silniejszej integracji w ramach strefy euro. Polska, jak podkreśliłem, nie może pozostać poza tą integracją. To jest nasz interes strategiczny. Ja tylko chcę jeszcze raz podkreślić to, o czym pan poseł mówi, że te wskaźniki są wyższe w krajach rozwijających się czy w krajach nowych Unii nie mających wspólnej waluty. To jest naturalne, bo te kraje muszą gonić starą Unię, natomiast gospodarki... I życzylibyśmy sobie takiego poziomu rozwoju jak w Niemczech. Oczywiście, panowie, oczywiście. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Szymon Szynkowski, Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Zbigniew Gryglas, ja Nowoczesna. Dziękuję. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Dalej. I raz, i dwa, i trzy. Renuszu, jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Dasz, ja też dam, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup sokowirówkę Philips z możliwością wyboru konsystencji soku oraz funkcją czyszczenia w minutę za 899 zł, a otrzymasz do 50 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. A ty masz już plany na lato? Nicea, Londyn, Mediolan, a może Wilno? Polskie linie lotnicze LOT zapraszają na wakacje do europejskich miast. Ceny last minute już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. Sensacyjne wiadomości z Biedronki.